7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Zuid-Libanon. Het leger gaf beelden vrij van exploderende gebouwen. Over slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerder voerde Hezbollah een grote aanval uit op het noorden van Israël. Volgens Israël werden ruim 200 projectielen afgevuurd. En de meeste zouden zijn neergehaald door de luchtafweer. Die aanval van Hezbollah is dan weer een wraakactie voor de dood van een hoge commandant bij een Israëlische aanval. Hezbollah zegt dat het de aanvallen gaat opvoeren. De internationale pornosite X-Hamster moet binnen 3 dagen alle beelden met Nederlanders weghalen die daarvoor niet expliciet toestemming hadden gegeven. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. Op X-Hamster kunnen gebruikers zelf pornovideo's plaatsen en tot oktober 2021 kon dat ook zonder expliciete toestemming van de betrokkenen. Deze video's moeten nu dus worden verwijderd. En als dat niet gebeurt, dan moet het bedrijf een dwangsom per video betalen. De officier van justitie komt morgen met de strafeis tegen Ali B. De rapper stond vandaag terecht voor 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen. Zangeres Ellen ten Damme deed een melding van een verkrachting in 2014. En Jill Helena, oud-kandidaat van The Voice of Holland, deed aangifte van een aanranding in 2018. En een derde vrouw deed aangifte van zowel aanranding als verkrachting in Heiloo, ook in 2018. Morgen gaat de zaak dus verder en dan komt naast de eis ook B's advocaat aan het woord. En Ali B mag zelf het slotwoord voeren. Wielrenner Dylan Groenewegen heeft de eerste etappe van de Ronde Slovenië gewonnen. Voor de 30-jarige Groenewegen is het de 3e zege van dit seizoen. Eerder dit jaar won hij onder meer de Ronde van Limburg. De Ronde van Slovenië is een populaire voorbereidingskoers op de Tour de France. Omdat er zowel wordt gesprint als geklommen. Het weer, vannacht opklaringen en minimaal 4 graden. Morgen in het noorden van het land een enkele bui, verder droog. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Met nog file door de werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Bodegraven en De Meer 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Malle babbekom. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. De kaartverkoop gaat hard. Verzeker je ticket op mallebabbemusical.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Zo, dat is chill! Hey, en wij mogen lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. We zijn er weer bij deze zomer, bij de strijd. En daar gaat hij, Vingegaard. Bij de verrassing. Ja, naar de finale, dus toch. Bij de ontlading. En die bal gaat in! Het EK, de Tour de France, de Olympische Spelen en de Tour de Femme. De NOS is altijd en overal bij deze zomer. Dan ben jij dat ook. De NOS Sportzomer, beleef je bij de NPO. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Wil jij een SUV die anders is dan anders? En kun je niet kiezen tussen sportief en rijk uitgerust? De Seat Arona heeft het allemaal. En je private leased hem nu al voor een onverwacht lage prijs van €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op seat.nl. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. NPO Radio 1. NTR. Er zijn 2 dingen... Hij is de enige politicus die altijd lacht. En sinds hij minister is, is er iets geks aan de hand met de tijd. Het lijkt alsof hij er al veel langer is dan de 2,5 jaar... dat hij daadwerkelijk de hoogste baas van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is. Ach, alle tijd is relativiteit. Hier is Robert Dijkgraaf. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makinga. Welkom, van harte welkom bij Kunststof. Dankjewel, leuk om hier te mogen zijn. Ja, maar het is toch gek, want u bent bij ons te gast, maar ik ben eigenlijk ook bij u te gast in Den Haag. Ja, we zitten hier in het gebouw van de Tweede Kamer, waar we eerlijk gezegd allebei te gast zijn. Maar ook als minister mag je alleen maar komen als je gevraagd wordt. Daar heeft u me. Ik ben duidelijk niet genoeg op de hoogte. We zijn er en ik zou willen beginnen met iets wat ik van u las. Ik ben iemand die denkt in metaforen. Soms ook wel te veel. Ik heb een soort metafora nervosa. Dat is een citaat van u. Maar wat bedoelt u dan met te veel? Hoe komt dat tot uiting? Nou, ik merk gewoon als ik over iets nadenk dat direct ik vergelijkingen maak. Ik kan eigenlijk niet stoppen om dingen te vergelijken met andere dingen. En dat gaat soms ook wel heel eigenlijk diep wat ook wel de wetenschap is. Want ik denk, ik zeg heel vaak, weet je wel, de mooiste dingen in de wetenschap zijn voor mij formules. Ik had ESMC-kwadraat, nu zijn we direct de helft van de luisteraars kwijt. En zo'n formule doet altijd vaak twee dingen aan elkaar koppelen die je niet wist dat ze met elkaar verband houden. Dus als ik daar kijk naar mijn eigen leven, naar wat ik meemaak, ook in de politiek, dan denk ik heel vaak van, oh, hoe zou ik dat verbeelden? Hoe zou ik dat uitleggen? En vaak leg je het goed uit met een mooie vergelijking. Namelijk, je verbindt iets wat mensen niet goed kennen met iets wat ze wel goed kennen. Ik hang meteen aan uw lippen. U doet dat dus de hele dag, achter elkaar dingen aan elkaar koppelen? Ja, dat heb ik wel. Ik voel dat wel eens nooit. Dat stopt nooit. En ik word zoals gezegd, weet je, bijvoorbeeld in de, als natuurkundige wil je ook eigenlijk alles wat je ziet in het heelal, wil je allemaal onder één noemer brengen. Ja. Weet je wel? En iemand heeft al gezegd, ja, in het gewone leven kunnen we niet met elkaar samenvallen. Dus proberen we dat maar met onze begrippen, proberen eigenlijk alles en alles te reiken. Maar het gaat voor mij ook wel iets dieper, want ik voel van, het zit wel heel erg diep in onze geest om dingen te onderscheiden, om verschillen te benadrukken, om dingen los van elkaar te zien. En ik heb altijd het gevoel dat we dingen meer met elkaar samenhangen, dat mensen meer met elkaar gemeen hebben dan dat we er in ons hoofd van maken. In ons hoofd maken we heel gauw een karikatuur van het leven. En ik denk, in de werkelijkheid zijn er gewoon veel meer verbanden. Veel meer wat ons bindt dan dat ons scheidt. Absoluut. Als we het over metaforen hebben, vandaag kregen eindexamenleerlingen althans veel daarvan te horen of ze geslaagd zijn. U met uw liefde voor metaforen, met wat zou u dan een examen vergelijken? Een examen is wel een soort sprong over een kloof. Want je gaat ook naar een nieuwe wereld toe. Je sluit wat af. Maar het is ook weer het begin van een hele nieuwe fase in je leven. En ik heb zelf altijd examens en dat soort zaken. Weet je, je werkt heel erg ernaartoe. Maar dan had ik altijd het gevoel, op het moment dat je dat bereikt, is het eigenlijk ook niet meer zo interessant. Want dan vraagt iedereen, ja, wat ga je daarna doen? Dus ik zie het ook echt als een soort, een overgang. Een overgang. Maar nou bent u ook wel iemand dat als ik dan tegen u zeg wat u moet leren, dan leert u dat en dan haalt u gewoon een 10. U had volgens mij, ik heb me dat laten vertellen, nooit lager dan een 9 gehad. Ja, ik had zo'n beetje overal een 10 voor. En ik weet nog heel goed dat ik, toen ik mijn eindexamen haalde, dat die docent gaf me het rapport en zei van, nou, het zijn bij allemaal 10. En zich ook echt afvroeg waarom ik dat had gedaan. Want zeker in Nederland, je krijgt er geen extra bonuspunten voor. Je krijgt. Maar ik weet wel, in de middelbare school was ik echt zo'n leerling die alles echt 100% serieus nam. Ik zou zeggen 200%. Maar weet je dan ook het laatst gekozen bij gym? Of was je de hippe slimme guy? Ik was absoluut niet hip. Ik weet wel van dat op een gegeven moment zei de, ik was heel goed in scheikunde. Dus zei de scheikunde docent van, ja Robert, je kan heel goed die chemische formules, maar hij is heel slecht in dansen. En dat was wel een beetje mijn lot. Dat had u niet mee. Ja. Ik vroeg me af of uw kinderen dat nu van u hebben geërfd. Dat hele slimme. Dat 10 halen. Ze zijn alle drie wel ambitieus. Maar ik vind het mooi van mijn vrouw en ik hebben vaak over van dat we hebben 3 kinderen, dat ze alle 3 zo totaal verschillend zijn. En ook zo verschillend van ons. Dus ik... ik herken wel wat. Ik herken heel veel in mijn kinderen, maar wel weer in metaforische zin. Dus er is niemand die probeert mij na te doen. Dat vind ik ook heel erg fijn. Noem eens iets. Wat ze anders doen? Ja. Nou, hun interesses, die zijn... Nou, wat u herkent. Wat ik herken is hun nieuwsgierigheid. Onze kinderen zijn super, staan eigenlijk altijd wel aan. Als er iets is, dan zeggen ze overal eigenlijk ja tegen. Ik vind ze heel creatief. En ze zijn heel erg zichzelf. Dat eigenwijs en ze doen de dingen die ze diep van binnen passen bij wie ze zelf zijn en wat ze willen doen. En ik daar ben ik eigenlijk heel erg trots op. En daar herkent u zichzelf. Ja. Kinderen worden groot, dan gaan ze studeren. In relatie tot die formatie die, zoals het er nu uitziet, in een vergevorderd stadium zit, met een hoofdlijnakkoord van dit nieuwe kabinet in het vooruitzicht. Wat voor toekomst staat de nieuwe generatie studenten te wachten als het gaat om vervolgopleiding? Nou, ik vind het natuurlijk moeilijk om helemaal te gaan recenseren wat het volgende kabinet gaat doen. Maar ik heb me heel erg ingezet om eigenlijk te zorgen dat in het onderwijs iedereen de beste vorm van zichzelf kan worden. En dat betekent dat je barrières weghaalt, maar dat je ze ook ondersteunt. Financieel, met bijvoorbeeld de basisbeurs. Docenten, door ze meer rust en ruimte te geven. En ik kijk naar het hoofdlijnakkoord en dan zie ik eigenlijk er ook wel forse bezuinigingen op onderwijs. En ja, dan kunt u zich voorstellen dat ik daar natuurlijk ook wel een beetje droevig van word. Ja. Ja. Waar wordt de pijn straks gevoeld? Nou, ik zie wel dat in het onderwijs er eigenlijk wel met nadruk naar de universiteiten wordt gekeken. En dus de HBO en WO, die krijgen denk ik meer te verduren in termen van bezuinigingen. En ook de studenten daar met de langstudeerboete. Dat zijn allemaal dingen, denk ik, die die kant van het onderwijs denk ik meer gaan raken. Ik ben soms wel bang dat dat ook vanuit een redenen dat werd ook onlangs in een commissiedebat gezet van ja, dat zo'n universiteit een plek is van activisme en van wokisme. En dus ik hoop echt dat dit komende kabinet dit niet uit een soort revanche probeert te doen. Nou, laten we daar nog heel even in blijven hangen. Hè? Als je nou bijvoorbeeld dat dat BTW-tarief op boeken, kranten en magazines, dat wordt verhoogd naar 21%. Pretparken, dierentuinen en kermissen die ontspringen de dans. Dat voelt ook een beetje als pesten. Ja, het is natuurlijk zo dat we ons allemaal heel erg veel zorgen maken, vooral voor jongere mensen, of ze nog genoeg lezen. Kennis, zeg ik altijd, is de enige grondstof die eigenlijk groeit als je het gebruikt. En als je het deelt. Ik heb echt een heel diep innerlijke overtuiging dat als we kijken waar we als land verder mee moeten, allemaal, dat we meer kennis nodig hebben. Nou, dat doen we op in onze opleiding, in onze studie, maar ook natuurlijk uit boeken. We maken ons allemaal zorgen dat er steeds minder wordt gelezen. Dus ik zou zeggen, alles wat we kunnen doen om juist voor jonge mensen boeken meer toegankelijk te maken, is een groot goed. Ja, ik dacht zelf eerst altijd, ja, boeken lezen, dat doen vrij veel hoogopgeleide. Maar uit allerlei onderzoeken blijkt dat dat helemaal niet zo is. Dat heel breed gedragen is in de samenleving. En wat mij ook ter oren kwam, is dat het verhogen van die BTW betekent ook dat de studenten waar we het net over hadden meer moeten betalen. Ja, absoluut. Als we kijken van wat een studie kostbaar maakt, behalve collegegeld of studiegeld, is natuurlijk ook gewoon de boeken die je aanschaft. En daar, nou, dus in de Kamer ook onlangs over gesproken, dat ook daarvoor geldt dat je het uiteindelijk in je portemonnee voelt. En het is natuurlijk zeker zo dat als ik een boekwinkel inloop, kan ik besluiten wel of niet dat boek te kopen. Mm. Maar als je een boek nodig hebt voor je studie, dan is dat een uitgave die je sowieso moet doen. En als we kijken naar de druk die er op dit moment op jonge mensen zit, ik ben echt wel geschrokken van hoeveel mentale ongezondheid er is onder jonge mensen. En dan wijzen ze veel dingen aan, de prestatiedruk, de keuzestress, een bepaalde filosofie in onze samenleving waarbij je succes ja, eigenlijk je eigen verantwoordelijkheid is. Maar de financiën zijn ook een belangrijke rol. Ik ben heel erg blij dat we de basisbeurs hebben kunnen terugbrengen voor studenten op de hogescholen en universiteiten. Dat we de studiefinanciering voor studenten in het mbo hebben kunnen gelijktrekken wat betreft terugbetaaltermijn, wat betreft bijverdiensgrenzen die er niet meer zijn. En ik denk, de financiën is ook voor jonge mensen echt wel een plek waar ze de druk van de maatschappij voelen. Ja. En ja, ik voel ook wel van dat we er echt alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat iedereen in onze samenleving de studie kan doen die hij of zij wil. En zeker degene die van ver komen, als je een eerste generatie student bent, dat was ik zelf ook, dan heb je geen idee eigenlijk waar je aan begint. Van thuis uit krijg je ook weinig mee. Althans, wat betreft kennis, hoe je je weg te vinden in het leven. Je hebt misschien minder cultureel kapitaal, je hebt minder financieel kapitaal. En het is denk ik heel erg bijzonder en ook echt in het belang van de hele samenleving dat die volgende generatie zich maximaal kan ontwikkelen. Want zij zullen onder andere de oplossingen moeten vinden. U spreekt uit ervaring dus, als eerste generatie student. Ja, absoluut. Ik had echt geen idee waar ik aan begon. Ik had een soort droom van wat een universitaire studie was. Maar die was puur uit boeken en opgedaan. En de eerste dagen dat ik op de universiteit rondliep, herkende ik ook helemaal niets. Ik was eigenlijk heel erg naïef hoe ik daaraan begon. Ja. Ik moest ter voorbereiding van dit interview moest ik ook een beetje denken aan de bezuiniging bij de publieke omroep. Dat is de plek, de kosmos, waarin ik opereer en waar u vandaag te gast bent. Maar ook een plek waar u voorzitter bent van de raad geweest van de Raad van Toezicht van de VPRO. En laat dat nou precies het verdrietige nieuws zijn van deze week. Begin dit week, deze week werd bekend dat de directeur van de VPRO, Lennart van der Meulen, is overleden. Dat is gisteren bekendgemaakt. U was voorzitter van de RVT van de VPRO. Reikte vorig jaar nog een lintje aan hem uit. En ik zou van u willen weten wat hij heeft betekend voor de publieke omroep. Nou, ik heb heel veel opgetrokken met Lennart en ik heb echt een diep respect voor hem. Ik weet wel, toen we samen aan het roer stonden en hij meer en ik als toezichthouder, was ook best een lastige keuze, want toen heeft de VPRO ook gekozen om alleen verder te gaan, zich niet aan te sluiten bij een andere omroep. En ik voel van, als je in een grillige en woelige tijd een kwetsbaar iets als een omroep, en zeker de omroep als een VPRO, wat die echt iets is van, heb ik wel leren kennen als van de makers zelf. Om die daar doorheen te laveren, daar heb je eigenlijk een heel goed intern kompas voor nodig. Je moet allerlei beslissingen nemen. Je moet er echt diep van binnen voelen waar je naartoe wil. En ik heb dat in Lennart herkend en ik ben heel trots op hem. Ik ben ook trots hoe hij de laatste jaren heeft geleefd met de kennis dat zijn leven lang niet zover. Hij kon eigenlijk niet dat schip helemaal die reis afmaken. Hij moest eigenlijk ook eerder van boord. En dan denk ik, ik ben ook heel erg geraakt hoe juist de laatste fase van zijn leven zo moedig is geweest. Het is echt een moedig man die die koers die hij uitzette en die blik die hij had op wat ook de media kan en vermag, dat ook meegegeven heeft aan ons allemaal. Ja, en hoe heeft u dat geprobeerd te vertalen? Want nu, met de bezuinigingen die aanstaande zijn, moet u daar wel gedachten over hebben. Ja, ik denk dat voor iedereen die nu in de samenleving zit, en dat geldt, en zeker als je leiding geeft aan een institutie, ook aan een maatschappelijke institutie of in de politiek, en dan denk ik, een van je belangrijke rollen is dat je eerst alle krachten voelt die in een samenleving leven. Dus je moet ook absoluut niet blind zijn voor uit welke hoek de winden waaien, welke krachten er zijn. Maar daarnaast moet je dat interne kompas hebben. En ik vind zelf ook als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voel ik me altijd heel erg begaan met de zachte krachten in de samenleving. Ze zijn zacht omdat ze, ja, iedere dag geeft iemand weer een uurtje les, of je schrijft een paar regels in je boek, of je worstelt wat met je onderzoek. Maar stapje voor stapje gaan we verder. En die zachte krachten die zitten diep in de samenleving. En ik voel van, in deze tijden van polarisatie en van meer spanning, ligt er een hele grote opdracht aan iedereen die daarvoor verantwoordelijk is, om die koers te houden, om moed te houden en ook heel goed te luisteren naar dat interne kompas. Waar moet je naartoe? Ik heb eigenlijk heel veel vertrouwen dat de maatschappelijke krachten heel veel groter zijn dan de politieke onrust die er op dit moment is. Ondanks de winst van het AfD, Marine Le Pen in Frankrijk en de radicaal-rechtse partijen die in heel Europa... Ja, je voelt absoluut een wind waaien uit een andere hoek. Maar er zit denk ik iets veel diepers van... waarom geloof ik in ons model, de democratische rechtsstaat? En dat heeft te maken, denk ik, met onze interne kracht. En wat is die interne kracht? Je hebt soms zo'n beeld, daar ga ik weer een metafoor, van de ruggengraat versus het panzer. Moeten we ons verdedigen tegen? Of zit onze kracht uiteindelijk in onze interne kracht? De ruggengraat. En ja, de ruggengraat van de samenleving is niet de politiek. De ruggengraat zijn de mensen die iedere dag in de samenleving voor de klas staan, dingen maken, vrijwilligerswerk doen. En die moeten we versterken. En denk iedereen die daar een rol in speelt, die kan zich daarover ontfermen. En we moeten er één geloven met z'n allen dat dit model uiteindelijk ook betere resultaten gaat geven. En daarvoor geloven we erin. Niet alleen maar uit een soort ideologie, omdat we denken dat een maatschappij waar iedereen wordt gezien, waar we die positieve krachten stimuleren, dat het uiteindelijk een betere samenleving gaat geven. Ik heb nog geen antwoord op hoe we om moeten gaan met de bezuinigingen, maar wellicht krijg ik die niet vandaag. Ik ga iets anders stellen. ik geef u de ruimte. Ja. U komt uit een gezin waar studeren niet vanzelfsprekend was. Dat heeft u net ook al gezegd. En u las in uw jongere jaren veel boeken over Einstein, over zijn tijd in Princeton, waar u overigens voor uw ministerschap van 2012 tot 2022 directeur was van het Institute for Advanced Study in Princeton. Een plek waar ook Einstein de laatste 20 jaar van zijn leven doorbracht. 40 jaar later, bent u daar zelf? Ja. U zei over die boeken dat ze een soort kompas voor u waren. Op welke manier? Nou, het is grappig, want ik las die boeken over de wetenschap. En nogmaals, ik had nog nooit voet gezet aan een universiteit. En ik had een soort droombeeld. Ik visualiseerde wat het was om natuurkundige te zijn. Dan zag ik een prachtig soort landhuis met een prachtig park eromheen. En daar liep ik dan rond en dan ging ik diepe gedachten hebben over de kosmos. En ik weet dat toen ik ging studeren, zat ik ineens in een betonnen gebouw en dan moest je gewoon tentamen doen. Dat was een hele andere realiteit. Maar dan ben je 40 jaar later, loop je in Princeton en dan ziet het er exact uit zoals ik toen als 16-jarige dacht dat het eruit zou zien. En ik denk dat dat vind ik soms iets heel moois in jonge mensen. Dat je eigenlijk een... Je kan iets visualiseren waar je nooit bent geweest, maar wat je wel enorm motiveert. Het is niet iets wat je aan de einde ziet. Het is wat er ver, ver, ver voorbij ligt. En ik moest wel echt ook mezelf in de arm knijpen toen ik daar rondliep en dacht van ja, ik ben nu eigenlijk Einstein zijn baas. En hoe was het daar dan? Is het een progressieve utopia? Is het een behoudende plek? Het is er vooral heel erg stil. Er lopen wel allemaal hele bijzondere mensen rond die ook bijzonder eigenwijs zijn. En het mooie is van je, nou, dan denk je, dan ben je daar. Ik weet nog, toen ik daar voor het eerst liep als jonge natuurkundige, denk je, nou, nu moet ik een grote gedachte hebben. Nou moet ik echt minstens zoiets als ESMC-kwadraat bedenken, want ik loop in Einsteins voetsporen. En dan komt er natuurlijk helemaal niks, want zo werkt het ook niet. Ja. En dus wat je dan doet, is dat je dat helemaal loslaat en je gaat nadenken, ja, wat vind ik nou zo mooi aan die wetenschap? En dan ga je eigenlijk zitten pulken. Dan zeg je, weet je wat, die ene formule die ik gistermiddag zag, dat vind ik best wel erg leuk. Dan ga je aan zitten duwen en trekken. En dan vind je heel veel mensen om je heen die dat handwerk leuk vinden. Ik gebruik ook vaak de metafoor van het rolletje plakband. Dus een rolletje plakband, dan moet je eindeloos krabben, in ieder geval ik, om het begin te vinden. En als je het begin hebt gevonden, dan kan je hem aftrekken en er afrollen. En dan en komt er meer en meer. Maar je moet dus eigenlijk ook in zo'n idyllische, utopische omgeving moet je echt heel erg down to earth zijn. En je moet gewoon weer plezier hebben in het handwerk. En je moet eigenlijk niet zoveel nadenken over het feit dat je op een bijzondere plek bent, dat je iets bijzonders moet doen. Je moet enorm in het hier en nu leven. En is dat ook een beetje hoe u dat kompas van Einstein hebt toegepast? Ja, ik denk het wel. Einstein was ook iemand die heel bijzonder was, omdat hij eigenlijk hele gewone vragen stelde die niemand eerder had gesteld, maar gewoon die niet gingen over bizarre dingen, over verre sterren of zo. Maar hij vroeg zich af van, wat is ruimte? Wat is tijd? Waarom valt iets naar beneden? En laat ik daar gewoon eens over nadenken. En het is ook een enorme kwestie van loslaten. En ik merk ook heel vaak in het onderzoek, maar ik zou bijna zeggen meer breder in het leven, we zitten gewoon heel erg vast in onze eigen denkbeelden. En ja, als je dat kan loslaten, dan wat vaak bij mij gebeurt op het moment dat ik er niet aan denk, ik kan enorm geconcentreerd zijn en dan ga ik een stukje wandelen en dan ineens, oh, weet je, dan komt er zo'n inzicht. Dat is iets wat hij als geen ander kon. En als je ziet, al zijn formules van Einstein waren eigenlijk de perfecte metaforen. Hij zei eigenlijk, tijd is als ruimte. Wat bedoel je daarmee? Energie is als massa. Zwaartekracht is als kromming. En als ik dat nu zo uitspreek, dan zou je met waar heb je het over? Mm-hmm. Maar ja, hij was als geen ander in staat om dingen met elkaar te verbinden die niemand voorheen met elkaar had verbonden. Dus hij was de meester van het is-gelijkteken. Hij koppelde al die dingen aan elkaar. Maar hij was ook naast een briljante wetenschapper die we kennen, iemand die zich uitsprak. Ja. Hij sprak zich bijvoorbeeld over ongelijke behandeling van zwarte Amerikanen uit. Absoluut. Waren de boeken van Einstein op dat vlak een inspiratie voor u? Nee, maar wel zijn persoon. Want een van de dingen die je merkte als mensen vroegen altijd, waarom ging Einstein naar Princeton, naar dat kleine plekje toe? En dat deed hij om ongestoord aan de wetenschap te werken, maar ook om de wereld te veranderen. Hij was natuurlijk als een van de eerste wetenschappers ontsnapte van Nazi Duitsland. En hij heeft dus als geen ander ingezet om heel veel geleerden, Joodse geleerden die met hun leven werd bedreigd, te redden. Maar hij, ook in Amerika heeft hij zich heel sterk uitgesproken voor de gelijke behandeling van de zwarte Amerikanen. Hij heeft zich uitgesproken voor de gelijke behandeling van vrouwen. Hij heeft zich verzet tegen dat anticommunisme van de jaren 50. Ja. Hij is wel iemand die eigenlijk, het grappige is, hij was een heel slecht in directe persoonlijke contacten. Ja. Hij heeft nooit een student gehad. En hij zei altijd, ik heb heel veel met de mensheid, maar ik heb wat minder met mensen. En in zijn relatie met de mensheid en de grote, diepere waarden had hij dus een feil, onfeilbaar kompas. Want eigenlijk, wat is uw kompas dan? Want als u zegt, ik ben niet zo'n sociale activist, u hebt dus niet met een poster op rond de campus gelopen. U zei dat u van uw periode als onderzoeker heeft geleerd dat een intern kompas belangrijk is en dat je moet beschikken over fundamentele waarden die je voortstuurt. Wat zijn die dan voor u? Nou, ik denk voor mij ook in mijn ministerschap, maar breder, is het wel die gelijkwaardigheid van alle mensen. En als je nadenkt over het onderwijs bijvoorbeeld, dan zie je dat dat één aan één schakeling is van gemiste kansen, van stereotypen. 200 jaar geleden mochten een paar honderd jongens in de grote steden mochten naar de middelbare school. Ik ben ook minister van emancipatie. Dus je ziet hoe vrouwen en meiden gewoon ongelofelijke manier naast de kant zijn gezet in de geschiedenis. Ik ben ook verantwoordelijk voor het herdenkingsjaar slavernijverleden. En dan zie je wat een vreselijk onrecht is aangedaan en hoe grote groepen in de samenleving niet gehoord, niet gezien worden, terwijl ze er wel zijn en wel hun stem altijd hebben doen klinken. Dus die opdracht van iedereen een gelijkwaardige mogelijkheid bieden is denk ik wel iets wat me, ja, wat ik probeer wel in mijn leven vorm te geven, waarbij je denk ik echt super kritisch op jezelf moet zijn. Want als je zegt van waar zitten mijn blinde vlekken, wie zie ik niet, wat voor onrecht zie ik niet. Ja, waar zitten die? Nou, die zitten denk ik op zoveel punten. Daar moet je jezelf steeds aan herinneren. En het mooie is dat je denk ik ook in de politiek, ik zeg vaak dat je als politicus eigenlijk in de minst comfortabele positie moet zitten. Je moet eigenlijk al die maatschappelijke krachten voeden. En dan zie je gewoon, als het gaat om groepen die achtergesteld zijn in het onderwijs, nou nogmaals, wat ik geleerd heb over het slavernijverleden, hoeveel mensen hun eigen geschiedenis eigenlijk niet geleerd krijgen, hoeveel groepen Nederlanders, van hoeveel Nederlanders we eigenlijk niet eens weten wie ze zijn, hoe ze hier zijn gekomen, wat hun achtergrond is. Er zijn zoveel delen van onze geschiedenis, van onze maatschappij die we niet kennen, dat als je nadenkt over de kaart van onze kennis, ja, dat is nog grotendeels, ook van onszelf en van onze samenleving, die is nog grotendeels niet in kaart gebracht. Wat vindt u van het vermogen dat we hebben om aan de slag te gaan met de blinde vlekken die we hebben als samenleving, maar ook als individuen die u tegenkomt op het departement, in uw werkbezoeken? Nou, ik diep overtuigd dat we dit kunnen, maar het duurt heel erg lang. En nogmaals, de geschiedenis, onze geschiedenis is eigenlijk één grote emancipatiegeschiedenis. Een grote geschiedenis van groepen die niet zijn meegenomen. En ik heb altijd enorm veel waardering voor mensen die tegen de verdrukking in daarvoor hebben gestreden. En dan moet je ook wel soms, en ik heb dat wel heel sterk gevoeld bij het slavernijverleden, waarbij iedereen die daarover spreekt eigenlijk altijd praat over de voorouders. Van alle mensen die daar in de eeuwen daarvoor hebben gestreden, nooit hebben mee mogen maken dat het moment komt waarin we wel oog hebben voor die verhalen. Dus er zitten heel veel krachten in de samenleving die ons. Maar je moet ermee in contact treden. En je moet eigenlijk ook uit je eigen comfortzone treden. En dat is enorm lastig. Dat is misschien wel de lastigste opdracht die we als mens hebben. Dank u wel. We gaan zo meteen verder praten. Maar eerst naar het nieuws van 19:30, gelezen door Jan van de Putten. NPO Radio 1. Grootouders die door een echtscheiding hun kleinkind niet meer kunnen zien, krijgen meer kans bij de rechter. Die moet bij omgang eerst kijken naar de belangen van het kleinkind, zegt minister Weerwind. Zijn voorstel maakt goede kans in de Tweede Kamer. In het grensgebied tussen Israël en Hezbollah is hevig gevochten. Israël voerde luchtaanvallen uit als reactie op een grote aanval van Hezbollah. Die beweging wil wraak voor de dood van een hoge commandant. De officier van justitie komt morgen met een strafeis tegen rapper Ali B. Hij staat terecht voor 2 aanrandingen en 2 verkrachtingen. Voor de rechter erkende Ali B. dat hij een flirt is, maar hij zei dat hij nooit iets zou doen tegen iemands zin. En bij Philips in Drachten dreigen 400 banen te verdwijnen. Er werken nu nog 1700 mensen. Of er in Drachten gedwongen ontslagen vallen, is nog niet duidelijk. Kunststof. Andrew Mackinga. Je luistert naar Kunststof en bij mij te gast is onderwijsminister Robert Dijkgraaf. Hij is wetenschapper, natuurkundige en voor zijn stap naar de politiek leidde hij 10 jaar het Institute for Advanced Study van het prestigieuze Princeton. In 2022 werd hij minister. Een periode die met het nieuwe kabinet in het vooruitzicht nu bijna ten einde komt. We hebben al een aardige 30 minuten achter de rug. En u heeft al best wel wat verteld. Maar ik zou ook wel toch nog even willen blijven hangen bij waar we net waren. Ik vroeg u naar Einstein, toch wel iemand die belangrijk is geweest voor uw persoonlijke ontwikkeling. Maar ook natuurlijk als natuurkundige heel inspirerend is geweest. En ik vroeg of u wat van zijn sociaal activisme mee had gekregen. Dat viel wel mee, zei u, toch? In het begin niet. Maar ik naarmate ik hem beter heb leren kennen, en dat heb ik zeker in Princeton gedaan, want er waren nog best wel veel mensen om me heen die hem persoonlijk kenden. Ja. En ik had allemaal het mooiste was in onze woonkamer stond Einsteins vleugel. Dus ik speel een klein beetje piano. En dan zat ik daarachter en denk: oh, weet je, ik ben echt in contact met hem. Hij heeft hier ook op gespeeld. En, dus hij is wel onderdeel van mijn leven geworden. Een andere grote naam is natuurkundige Stephen Hawking, die grote bekendheid verwierf door zijn internationale bestseller A Brief History in Time. Ook hij sloeg een brug tussen zijn rol als wetenschapper en een verbindend humanitair perspectief. Hawking's afscheidsboodschap in 2018 bevatte de volgende woorden: als we de aarde vanuit de ruimte zien, zien we onszelf als één geheel. We zien de eenheid en niet de verdeeldheid. Het is zo'n eenvoudig beeld met een dwingende boodschap. Eén planeet, 1 mensheid. Laten we samenwerken om van de toekomst een plek te maken die we willen bezoeken. Wij spraken voor dit programma ook met een collega van u vanuit de natuurkunde, Thomas Hertog. Hij was een goede vriend van Hawking en deed 20 jaar lang samen onderzoek met hem, onder andere naar het ontstaan van de oerknal. Hij heeft een vraag voor u. Beste Robert, Thomas Hertog aan de lijn vanuit Leuven. We hebben elkaar leren kennen als collega natuurkundigen en ik heb je de voorbije jaren met grote interesse gevolgd in je nieuwe rol als minister. Robert, je hebt je jarenlang ingezet om de stem van de wetenschap luider te laten klinken in de publieke arena. Ik wil je vragen of en hoe je engagement om die bredere wetenschappelijke cultuur uit te dragen, of dat je ook anders heeft doen kijken naar de wetenschapspraktijk en misschien zelfs naar de wetenschap zelf. Ik denk hierbij ook aan de filosoof Hannah Arendt, die stelde dat wetenschap, ontdaan van alle humanistische overwegingen, een fundamentele vergissing is en uiteindelijk zelfs een zelfvernietigend paradigma. In het licht van zulke beschouwingen lijkt de aloude idee van een ultieme natuurkundige theorie, die als een goddelijke waarheid boven het heelal zweeft, haast een dwaling. Dus welke inzichten voor de wetenschap en voor wetenschappers draag jij mee vanuit je beleidservaring? Dat is een prachtige vraag, ook een hele mooie vraag. Het korte antwoord is misschien wel, ja, wetenschap is wat wetenschappers doen. Dus je kan het menselijke element, denk ik, nooit terugzien. De formules die we zoeken zelfs, die schrijven wij als mensen op, die vinden we niet. Dus de culturele element is enorm belangrijk. Zou u dat u het menselijke element nooit terug kan zien? Ja, want... Weet u dat zeker? Ja, ik denk het wel. Want zelfs die... uiteindelijk zijn wij als mensen, maken de formules, maken, schrijven de boeken. Ik voel heel erg dat wetenschap is eigenlijk misschien wel de manier hoe het universum naar zichzelf kijkt. Wij zijn onderdeel van die realiteit, maar we zijn het beschouwend deel. We kijken naar onszelf, naar de werkelijkheid waar we uit zijn gemaakt. Dus een soort Escheriaanse plaats waar de hand die de tekening maakt zelf ook weer in zit. Dan moeten mensen even Escher gaan googlen en dan... Ja, maar dat is altijd van die hele ingewikkelde plaatjes. Maar, goed, maar wat ik wel geleerd heb in de politiek is... eigenlijk hoe de samenleving en de wetenschap eigenlijk steeds meer met elkaar verweven raakt. Hè? Dus wat we zien is dat de wetenschap gaat over de werkelijkheid, gaat over waar de bestanddelen waar we uit staan. Als natuurkundige ben ik geïnteresseerd in kleine deeltjes en zo, die alles en hoe ze met elkaar samenhangen. Maar die wetenschap gaat natuurlijk ook over alles wat we maken, wat we doen. En die komt eigenlijk steeds dieper in ons wezen. We leren meer over onszelf kennen. En daarmee is die kennis, die gaan we dichter in ons bijdragen. Kijk maar hoe we heel concreet onze smartphone gebruiken. Wat daar allemaal voor technologie zit. Maar ook wat voor beslissingen we nemen. Als het gaat over klimaat, over gezondheid. Doen we dat op basis van die wetenschap. Dus ik voel van, het is heel erg... het is eigenlijk een fout om de wetenschap aan de ene kant te zetten en de mens en de samenleving aan de andere kant. Die zijn heel innig met elkaar verstrengeld. En wat ik wel heb geleerd van mijn ervaring als politicus is hoe belangrijk het is dat we die menselijke component op dezelfde manier meedragen als de misschien de harde, onmenselijke kant die mensen misschien eerder van de wetenschap associëren. Die moeten echt samengaan. En dat heeft ook te maken niet alleen maar met dat wetenschap probeert dingen te begrijpen, maar wetenschap gaat ook over de dingen die we bouwen, die we maken, hoe we hem inzetten. Kennis heeft altijd twee kanten. Dus de morele, ethische dimensie van wat doen we met die kennis? Nou, daar is veel prachtige boeken en films over geschreven. En natuurlijk in de geschiedenis hebben we daar mooie voorbeelden van. Je kan die wetenschap eigenlijk minder en minder loszien van de morele kwesties die wij ook als mensen hebben. Laten we een moreel kwestie van dit moment nemen, de oorlog in Gaza. Ja. Gisteren verscheen er een opiniestuk in Trouw van 3 docenten die vinden dat rectoren moedige collega's bewust in de kou laten staan. Ze zeggen dat het argument van academische vrijheid een verdraaiing van de feiten is. Want ook na het bevriezen van institutionele banden zou de samenwerking met individuele Israëlische collega's zonder belemmering door kunnen gaan. En dat verwijst een beetje naar wat wereldwijd gebeurt. Israëlische samenwerkingen worden opgeschort in Noorwegen, België en Spanje. Universiteiten in Nederland zeiden dit weekend in een brief dat niet te doen. En u gaf daar aan blij mee te zijn. Nou, dan geldt het ook weer voor deze brief als zoveel dingen in de media dat de krantenkop niet dekt wat het artikel zegt. De boodschap die allereerst denk ik klinkt, en ik moet zeggen, ik vind het een groot goed dat studenten, docenten zich wat aantrekken, geraakt worden door wat er in de wereld gebeurt. Ook het onbeschrijfelijk leed wat er nu in het Midden-Oosten is. De vreselijke aanval van Hamas, maar natuurlijk ook de grote vreselijke oorlog die in Gaza gaande is. En dat maatschappelijke engagement is een groot goed. En wat ik eigenlijk zelf ook, mijn boodschap steeds geweest aan de onderwijsgemeenschap, aan onze universiteiten en hogescholen. weet dat je je... zeg maar, allereerst heb je de academische vrijheid om zelf te besluiten met wie je wel of niet samenwerkt. Maar doe dat wel volgens een zorgvuldig proces. Doe dat met betrekking van alle stemmen die klinken binnen zo'n universitaire gemeenschap. En er zijn er heel veel en die zijn heel erg verschillend. Want dat is denk ik wel een groot goed van universiteiten, dat ze ook plekken zijn waar heel veel verschillende standpunten bij elkaar komen. Dat willen we trouwens ook. Daar worden dan ook studenten door gevormd. En wat volgens mij de rectoren hebben gezegd, wij gaan niet integraal besluiten om die banden te verbreken, maar we gaan dat gesprek met onze universitaire gemeenschap aan en we doen het op een zorgvuldige manier. Ik als minister gezegd heb, is dat het goed is dat iedereen dat zo zorgvuldig mogelijk doet. Betekent trouwens niet dat de uitkomsten van die gesprekken bij alle instellingen dezelfde zouden zijn. Ja, maar ondertussen zeggen ze ook, de Palestijnse wetenschappers en studenten ondervinden in het bezette gebied al jaren tal van belemmeringen. En dat Israël deelname aan het internationale wetenschappelijk verkeer onmogelijk maakt. Bovendien zijn de universiteiten in Gaza plat gebombardeerd. Ik bedoel, waar moet je op wachten? Er is heel veel leed in de wereld, helaas. En nogmaals, er zijn ook heel veel landen die absoluut problematisch zijn. En wat ik verwacht van universiteiten, dat ze op een zorgvuldige manier nadenken van waar ze wel of niet contacten willen hebben. En daarom denk ik dat het goed is om daar binnen de gemeenschap op een goede manier het gesprek over te voeren. En die academische vrijheid, die voor mij niet omgaat van dat iedereen maar mag doen wat hij wil, maar dat je met elkaar daar zowel, denk ik, een scherper gesprek over hebt dan dat je dat gewoon op de hoek van de straat zou hebben, maar ook een zorgvuldiger gesprek, omdat je gebruik wil maken van alle kennis. Die academische vrijheid, die moeten die universiteiten, die universitaire gemeenschappen ook zelf beschermen. Je wil niet dat de politie beschermt niet de academische vrijheid. De politie beschermt de vrijheid per ons hier op straat, in de openbare ruimte. Maar die academische vrijheid is een groot goed. Dus ik voel ook van, dat is hetgene waar ik voor sta. Dat is wat ik de universiteiten en hogescholen meegeef. En ik zie ook op een hoop plekken dat men enerzijds het gesprek heeft over of ze wel of niet die banden willen en onder welke voorwaarden. En ik hoop dat men daarnaast, en we hadden net over Einstein, wat hij heeft gedaan in de jaren 30, waar hij zich heel erg sterk inzette voor gevluchte wetenschappers, om te helpen, om plekken waar die van conflict, om daar steun aan te verlenen. Ik hoop ook dat de hogescholen en universiteiten nadenken wat ze kunnen doen. Als gaat het om Palestijnse studenten, gevluchte wetenschappers, om die te helpen. Wat ze kunnen doen als straks die wederopbouw, en die we allemaal hopen ooit weer gaat komen, dat ze daar een bijdrage. En dat is denk ik ook onderdeel van de rol van de academische wereld, om met elkaar in contact te blijven. Maar toch nog even, in 2022 vroegen aan de hogescholen en universiteiten om voorlopig niet samen te werken met universiteiten in Rusland en Belarus. Wat was er dan anders? Ja, in dat geval Rusland viel een land hier, een bevriend land hier op ons eigen continent binnen. En er was een breed sanctiebeleid. Breed in Nederland, maar ook tussen alle Europese landen. En we hebben gezegd, dat is echt een uitzonderlijke situatie. Die situatie bevindt Israël zich nu niet. Trouwens, net zoals een beetje alle andere landen. Rusland is het enige land waar we dat categoraal hebben gedaan, als het gaat om landen als Noord-Korea of Iran, waar je ook grote vraagtekens kan plaatsen. Zeggen we, ja, samenwerking niet op bepaalde terreinen. Er zijn heel veel andere plekken in de wereld waar we natuurlijk ontzettend veel zorgen over maken. Nogmaals, het is aan de instellingen zelf om die afweging te doen. Doe dat vooral heel erg zorgvuldig. En ik heb ook meegegeven, ook met landen die in ernstige staat van conflict verkeren, niet iedereen in Israël is het eens met het beleid van de huidige regering. En ik ken heel veel collega's, ook persoonlijk, op Israëlische universiteiten, die zich hun leven lang voor het vredesproces hebben ingezet, die zich enorm in de steek voelen gelaten door hun eigen regering, die enorme zorgen hebben wat er allemaal plaatsvindt. En ik denk, contact houden met die kritische stemmen, ook in Israël, zou ook een goed argument kunnen zijn om die contacten wel te hebben. Maar nogmaals, ik ga als minister niet zeggen wat je wel en wat je niet kan doen. Ik zeg vooral tegen al die instellingen, draag zorg voor het grote goed wat je hebt, namelijk je eigen academische vrijheid. In de lijn van Hannah Arendt, hè, want ik begreep ook in de 48 in de New York Times een brief werd gepubliceerd van Albert Einstein met Hannah Arendt, met kritiek op de bezoek van Menachem Begin destijds in Amerika. Is er genoeg ruimte ook in Nederland voor academische kritiek? Nou, ik denk dat die zeker onder druk staat. En die druk komt denk ik van meerdere kanten. De politiek bemoeit zich er soms mee. Maar we zien ook dat er soms geluiden zijn van dat een stem die niet welkom is, niet gehoord mag worden op de universiteiten. Ik denk van, het is zo belangrijk om dat plekken te laten zijn waar eigenlijk alle standpunten gehoord worden. En faamde uitspraak, ik geloof dat die aan Voltaire wordt toegerekend, van ik ben totaal oneens met wat je zegt, maar ik blijf tot mijn leven lang verdedigen dat je het recht hebt om het te kunnen zeggen. Ik denk dat dat een groot goed is. En het laatste wat we nodig hebben is de gedachtenpolitie op de universiteit. Helder. U als student, u gaf het al een beetje aan. Was misschien niet de beste danser, begreep ik. Nee, totaal niet. Maar omdat u zo'n ontzettend buitengewoon interessante, maar ook hele intelligente wetenschapper bent, wil ik toch even stilstaan bij your brilliance, zoals ze dat noemen. Was u daar altijd bewust van? Of ontdekte u dat bij het Erasmiaans in Rotterdam? Nee, eigenlijk op een gekke manier niet. Dat klinkt misschien als een soort valse bescheidenheid, maar dat was het echt ook niet. Ik leefde wel totaal in mijn eigen wereld. Ik leefde soms wel echt in een eenpersoonsuniversum. Ik was met mijn boeken, met mijn ideeën, met mijn dromen. Ik was enorm fantasievol. Als ik iets leerde, dan moest ik het ook direct tekenen of maken. En ik heb wel heel erg in een bubbeltje geleefd. En dat bubbeltje is natuurlijk langzamerhand groter geworden. En dan ben je uiteindelijk, moet je er ook uittreden. Maar zeker als kind, als middelbare scholier leefde ik heel erg in mijn eigen wereld. En ik was me ook eigenlijk niet absoluut bewust van mijzelf. Ik moet zeggen, ik was ook soms wel heel erg gelukkig daarin. Omdat je een soort periode had van intense concentratie. En of het nu ging met boeken, of literatuur was, of muziek, of wetenschap. Ik kon er echt totaal in opgaan. En uw ouders lieten u heel erg vrij. Ja, mijn heel ouders. Heel erg vrij. Ik vind altijd mijn grootste geschenk wat mijn ouders hebben gegeven is dat ze me geen boodschap hebben gegeven. En ik vond dat heel vanzelfsprekend toen ik opgroeide. Ze werd wel gefaciliteerd. Mijn moeder was zo iemand, als ik een van de rare idee had van we gingen iets doen, dan ging ze wel achter de schermen dat helpen. Ik had trouwens een vriendje waar ik alles mee deed. En zijn vader was ook zo. En ik weet wel, wij waren bijvoorbeeld, gingen samen voor het eerst naar een tekenfilm. Nou, dan kom je uit de tekenfilm. Nou, het was prachtig. En dan hadden wij zoiets van, dan gaan we zelf ook doen. Ah, je bent 10. Maar hoe maak je een tekenfilm? Nou, waarom niet? Weet je wel, dan heb je een camera nodig. We hadden bedacht, hebben plastic vellen nodig. En dan gingen we het allemaal gewoon maken. En mijn ouders hebben me daar wel altijd bij geholpen. Ja, dus, u noemde dat liefdevolle verwaarlozing. Ja, ik vind dat zo'n mooie term. Hoe bedoelt u dat? En heeft u uw kinderen zelf ook opgevoed met liefdevolle verwaarlozing? Nou, ik denk het wel. Ik hoor nu de verhalen, onze kinderen zijn allemaal in de 20, dat ze zeiden van, meestal zaten ze dan beneden in ons huis in de speelkamer. En dan nu grappen ze erover dat ze totaal hun eigen gang konden gaan. Ze waren 8 of 10, ze waren zelf pannenkoeken aan het bakken. Of ze waren, dus ja, die vrijheid, denk ik. En ook niet heel bewust. Mijn vrouw en ik hebben niet echt bewust zitten kijken van, goh, kijk, ons eens even die kinderen vrij laten. Nee. Maar we hebben in ons gezin altijd wel zoiets van, nou, ieder doet zijn eigen ding. En je gaat vooral niet iemand in de weg lopen. En, wat heb jij vandaag meegemaakt? En dan hoop je eigenlijk wel dat het iets is wat je heel erg verrast. Ik denk dat werkt natuurlijk alleen als je kinderen hebt die daarmee kunnen omgaan. Nee, dat geloof ik niet. Nee? Ik heb een diepe overtuiging dat ieder mens geboren wordt eigenlijk als een kleine onderzoeker. Nieuwsgierigheid is iets wat alle kinderen hebben. En het tragische is dat we die aangeboren nieuwsgierigheid, wat ik vind eigenlijk één van onze twee superkrachten zijn. We hebben nieuwsgierigheid om alles te onderzoeken. En we hebben onze verbeelding waarin we dingen kunnen zien die er nog niet waren. Kinderen zitten vol verbeelding en nieuwsgierigheid. En een van de dingen die we natuurlijk... Die knop staat al aan. En heel vaak in het opvoeden en in het onderwijs zetten we die knop uit. Je mag dat niet bedenken. Dat past niet. Of het is soms ook natuurlijk de harde confrontatie met de werkelijkheid. Maar ik voel van het is een grote gift waarmee iedereen geboren wordt. En die moet je... Ja, dat vlammetje moet je brandend zien te houden. Is dat dan misschien een blinde vlek? En dan ben ik ook wel benieuwd met dat mag dat niet. Hè? Ik hoor nu ook thuis, heb ik met mijn vrouw gesprekken erover, die mij zegt, je moet het eigenlijk heel erg rustig uitleggen. Onze dochter die is nog geen twee. Ja. Die doet ook de afwas mee thuis. En ik eerst dacht ik van, ja, wat is dit? Maar we nemen haar eigenlijk best wel serieus. Bedoelt u nou eigenlijk dat je dus niet streng moet zijn? Of hoe ging dat bij u? Ik denk dat je kinderen enorm serieus moet nemen. De diepste vragen die je over de werkelijkheid kan stellen, die worden vaak door jonge kinderen gesteld. Wij spreken, als je 100 jaar geleden had gevraagd van waarom is de lucht blauw, had geen wetenschapper daar een antwoord op. Waarom schijnt de zon? Geen flauw idee. Dat zijn kernreacties, hadden ze nog nooit van gehoord. Dus er zit een enorme drive in jonge kinderen. Het is een superkracht, maar hij is natuurlijk nog niet gekanaliseerd. Er is een anekdote, ik weet niet of die waar is, dat er een hele moeilijke test is die ze aan NASA-piloten, astronauten geven. En dat maar 5% van de studenten, van de astronauten creatief genoeg is om de oplossing te vinden. En dat ze diezelfde test aan 6-jarigen gaven. En dat 95% het antwoord vond. Betekent niet dat je, zeg maar, in een raket wil vliegen, bestuurd door 6-jarigen. Of door een 2-jarige. Maar het out-of-the-box denken... Nou, eerlijk gezegd, als er één ding is wat een kind doet, is direct voorbij die grenzen gaan. En wij hebben natuurlijk in ons hoofd, we hadden het al eerder over de witte vlekken, de dingen waarvan we niet eens weten dat we het niet weten. En dat heeft een afschrikkende werking voor ons. En wat ik het mooie vind aan kinderen, aan jonge mensen, dat ze soms spelenderwijs over die grens heen lopen. En daar heeft u als ouder nooit moeite mee gehad, omdat, want ik zie zo voor me dat iemand, in dit geval Robert Dijkgraaf, met al die equations in zijn hoofd rondloopt en ondertussen is dat orkest van chaos vindt plaats en er moet nog een kip de oven in en enzovoort enzovoort. Zo en dat er dan af en toe een opwelling komt van misschien iets wat we als woede zouden kunnen omschrijven. Nee, absoluut. En ik moet ook zeggen van als ouder, dit is de theorie en dan ga je dat in de praktijk doen en dan zeg je nou het komt wel goed en ze... Dat is een beetje een wiebelig lijntje, een zigzaglijn. Je geduld wordt soms wel op de proef gesteld. En dat vraagt ook wat als ouder. Maar ik denk uiteindelijk van... Het is zo belangrijk in het leven dat de dingen die je doet, dat je die doet uit een innerlijke overtuiging. Het mooie is als je lang onderwijs hebt gegeven. En dat je ziet het bij mijn eigen kinderen, maar ik heb ook bij mijn studenten altijd gezien dat ze soms hele lange periodes eigenlijk geen vooruitgang lijken te boeken. En dan kan je heel gefrustreerd raken. En ineens schiet het vooruit. Is die periode waarin er geen vooruitgang was, gebeurde er niets? Er gebeurde van alles in dat hoofd. Dat was een enorme interessante chemische reactie. En dan soms ineens gaat die vooruitgang plaatsvinden. En het mooie is, op dat moment doen ze iets waar ze echt zelf voor kiezen. En daar kan je denk ik als ouder, als docent heel erg gelukkig voor worden. Want het laatste wat je wil is dat iemand jouw instructies opvolgt. Het mooiste te zien als iemand die beste vorm van zichzelf wordt. En dat is dan vaak een vorm die jij niet eens in hen zag. Die ineens misschien wist die er überhaupt bestond. Een mooi is, een nieuw mens wat tot leven is gekomen, is vaak echt weer een totaal ander verhaal. Ja, en daar kan je blij van worden. Als we dit nou eens verplaatsen naar de periode die u achter de rug heeft. Want, ja, want ik neem dit mee als tips ouder voor thuis. Ja. Ja. Maar ik heb vooral geduld. Ja, ja. Maar u heeft uw analytisch vermogen ook losgelaten op de politieke arena waarin u heeft gezeten. Hoe kijkt u daarop terug? Wat zou u absoluut niet missen, bijvoorbeeld, van de politiek? Nou, wat ik wel gaan missen, om daarmee te beginnen, is dat het bestaan als politicus en zeker als minister, en zeker als minister van Onderwijs en Cultuur en Wetenschappen, dat het enorm betekenisvol is. Je kan echt het verschil maken met wat je doet en met wat je zegt. Dat is soms ook lastig. Daar moest ik ook even aan wennen. Want ik was wel iemand die overal een mening over had. Maar nu vraagt men dan direct, ja, wat ga je eraan doen? Mm. Nou, dat is best een lastige tweede vraag. Wat vind je ervan? Is een stuk makkelijker van, wat ga je eraan doen? En ik vind het ook mooi om te zien hoe de overheid, de mensen die op het ministerie werken, hoeveel kennis ze hebben, hoeveel inzet ze hebben. Wat ik niet ga missen is ja, toch het politieke steekspel. Laat ik eerlijk zijn, je zit in een kabinet, je begint met een heel team. Je gaat allerlei plannen maken. Ik had wel weer, daar ga ik weer met een metafoor, maar je gaat met z'n allen op reis. En op een gegeven moment zegt iemand, ja, sorry jongens, het was wel heel gezellig, maar ik ga wat anders doen en ik zie een ander clubje. En dan kan ik ook mee op reis. Daar stoort hij zich dan aan. Nou, dat voelt gewoon, dat voelt niet goed. En dat is jammer en dat komt omdat natuurlijk uiteindelijk, denk ik, in de ogen van velen, politiek een zero-sum game is. Er zijn kan maar 100% van de stemmen verdelen. En de winst van de ene is het verlies van de ander. Terwijl ik natuurlijk altijd, mijn beeld in het leven is altijd geweest van, ja, maar wacht even, we hebben een uitdijend heelal. We kunnen meer van elkaar doen. We kunnen het beter maken. We kunnen meer elkaar vinden. En dat was wel iets wat mij ook wel dreef om in de politiek actief te zijn. En ja, die positieve kant, die wordt dan soms op een brute manier verstoord door die negatieve kant. En ik moet zeggen, daar het spelletje, wat daar het ook is, klaar mee. Ja, daar gaat u dat niet hoort mis. Erbij, zeg maar. Het spelletje krijg je voordat je mag beginnen. Ja. En het is helaas ook de manier hoe het eindigt. En ons gesprek eindigt ook bijna. Dus ja. ik vraag de tegel. Oké, spannend. Ja, ik had nog wel even door kunnen gaan, hoor. Ja. Ja. Wat gaat u erop schrijven? Ik denk op gaan schrijven wat ik eigenlijk misschien net ook al zei. Dat in mijn beleving de kortste weg naar je bestemming vaak een kronkelpad is. Kortste weg naar je bestemming is een kronkelpad. Ja. Dat is interessant. Ik denk dat we als wiskundige zou ik zeggen, de kortste weg tussen A en B is een rechte lijn. Maar weet je, in het leven weet je niet wat B is. Dank u wel. Minister Robert Dijkgraaf. We gaan nagenieten van deze uitzending. En u kunt zo meteen luisteren naar 5 dagen hier op NPO Radio 1. Tot de volgende Kunststof. Dank meneer Dijkgraaf. Morgen schrijver die al 50 jaar in het vak zit. Sjoerd Kuiper. NTR. Speciaal voor iedereen. Zo jammer dat het afgelopen is. Wat een voorstelling. Dat we dit samen hebben gezien. Echt onvergetelijk. De wereld is beter af met cultuur. Het is geen bijzaak. Cultuur is een hoofdzaak. Kijk op cultuurfonds.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonte niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan op vluchtelingenwerk.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maag-Lever-Darmstichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. Inbraakschade, bel 0800 0828. Opgelost, Autotaalglas. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Tijdens het Holland Festival wordt Hamlet na 4 eeuwen wakker als een volwassen vrouw. In deze eigenzinnige bewerking van de bekende Shakespeare-klassieker is Hamlet vastbesloten haar verleden recht te zetten. 21 tot en met 23 juni in Ita Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. NPO.